Zatim učenjaci kažu da je čak i šejtan posvjedočio njegovu čestitost. Kako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, nakon što je naredio Iblisu da učini seđdu Ademu, da se pokloni Ademu, i on odbio, nije htio, rekao je Iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Kad ga Allah prokleo, rekao Iblis, obraćaj se Allahu Dželešanuhu, tako mi tvoje veličine, ja ću svi u zavud odvesti. Ljude, znači sinove Ademove, إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ, osim tvojih iskrenih robova. I ibadike al-mukhlasin, oni koji su iskreni. A Allah za Jusufa ovdje kaže šta? Innahu min ibadina al-mukhlasin. On je od naših iskrenih robova. Dakle, to su neki svjedoci Jusufove čistoći. Braće i sestre, sad ćemo spomenuti pouke. Pouke za nas koje se kriju u ovoj priči o Jusufu alejhiselam. Prvo, možemo izvući nekoliko pouka koje znači put uspjeha u životu svakog od nas kao vjernika, kao Allahovog roba. I bez toga nema uspjeha. Prva stvar jeste strah od Allaha dželle šanuhu. To je ono, braće i sestre, što čovjeka sprečava da ne učini grijeh. Da ne učini grijeh. I vallahi, nema drugog načina. Nema drugog načina. Kad se čovjek nađe u situaciji da učini grijeh, a da ga neće učiniti, osim ako se boji Allaha. Samo strah od Allaha i strah od kazni Allaha na sudnjem danu i poniženja na dunjaluku od strane Allaha dželešanuhu čovjeka može navesti da ne učini grijeh, posebno kad je u pitanju udovoljavanje strastima. Zato kaže uzvišeni, sedam osoba će Allah staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada na sudnjem danu. A jedna od tih osoba jeste i ko? Mladić kome se ponudi, dakle ne samo Jusuf alejhiselam, mladić kome se ponudi lijepa i ugledna žena, a on kaže inni ahafullah, ja se bojim Allah. Allah će ga staviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada. Šta ga je spriječilo da učini taj grijeh? Strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah bogobojaznima obećava veliku nagradu. Zato danas se ljudi traže izlaza iz ove krize. Traže izlaza iz ovog nemorala, iz ovog lavirinta života, a ne mogu ga naći, vallahi, bez islama. Ne mogu ga naći bez bogobojaznosti. Jer duša se ne smiruje osim na istini. A jedna je istina. A jedna je istina. Allah je objavio preko svog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato su vjernici smireni vjernice. Zato je njihov život pun zadovoljstva. Zato su oni srećni i tako je sigurno. Makar bili siromašni, makar bili na iskušenjima, makar bili ne znam na kakvim belajima u životu. Allah spušta smirenost na njihova srca. I oni su istinski srećni. Allah kaže: "Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim." Oni koji se budu Allaha bojali iako ga nisu vidjeli, njima pripada nagrada najljepša. Zatim, braćo, sljedeća pouka jeste to da uputa i pomoć dolaze od Allaha dželešanuhu. Da dolaze od Allaha dželešanuhu. I što se čovjek više osloni na Allaha u svakoj situaciji, nakon uzimanja uzroka prirodnih koje je Allah dao čovjeku, koje vjernik mora koristiti. Ne možeš samo onako iz havese osloniti na gospodara svjetova. Nego moraš koristiti sredstva koja ti je Allah dao i onda se osloniti na Allaha. Što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji je došao pa kao ću svezati devu pa se pouzati na Allaha ili ću se pouzati na Allaha. Sveži pa se onda pouzdaju Allaha dželešanu. Dakle, nakon uzimanja uzroka, što je veća bogobojaznost i oslonac na Allaha, bliži je izlaz. Bliži je izlaz iz teške situacije. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashab Abdullah ibn Abbasu, ihfazillaha yahfazuk. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. I sigurno je tako. Nema belaja i nema iskušenja u kome se nađe čovjek, a da ga Allah neće izbaviti. Bio to pojedinac, bila to skupina ljudi. A ono što mi danas vidimo od iskušenja, često puta, razočaravši se što se dešava s muslimanima, i u tome se krije, braće, sve velika pouka. Evo kako. Mi često puta spominjemo islamsku državu. Da nam je islamsku državu. Da je, to je ono naš krajnji cilj za koji se borimo. Da Allahov zakon vlada. Jer on odgovara svakom čovjeku. I crncu, i bjelcu, i Amerikancu, i Afrikancu, i Srbinu, i Bošnjaku, i Hrvatu. Nema kome ne odgovara. Muhammed alejhiselam je poslao svim svjetovima. Hoćemo to. I zagovaramo to. Nema ljudski rod neće izići iz krize bez toga. Međutim, evo jedno pitanje. Šta da sad imamo islamsku državu? Da sad imamo, hoćemo da govorimo o našim iskušenjima kroz koje mi prolazimo. Kad se čovjek često razočara i zbog toga ne uzubillahi, može doći u takvu situaciju da ima loše mišljenje o Allahu. A to je opasno. Na to šetan hoće čovjeka da navede. Kako? Da imamo islamsku državu, šta bismo onda radili? Svi klanjaju, svi poste, svi idu u džamiju, sve žene pokrivene, nema nemorala, nema ništa. Kakav bi to život bio? Bio bi lijep život, normalno. Ali onda ne bi bilo onoga što bi te posticalo na akciju, što bi te poslao na monotonija. Ovako, iskušenja, belaji, protjerivanje, stalni poziv u davu. I kako ti je drago kad se samo jedan čovjek odazove. Kad se samo jedan čovjek odazove. Srce ti se smiri, drago ti, da ideš dalje, da ideš naprijed. I u ovakvim iskušenjima koliko se povećava nagrada. Koliko se povećava nagrada ljudima koji trpe na Allahovom putu i saburaju. Pa čak kad su mu ashabi osvojili Vizantiju i Perziju i počeli da siju pšenicu u Šamu, gotovo islamska država se proširila diljem zemaljske kugle. Pa to čuo Omer radijallahu ta'ala kao halifa, da su ashabi se opustili, da su počeli da siju pšenicu u Šamu. Zašto? Kao je plodna zemlja. Saudijska Arabija nije takva. Arapski poluotok, pustinja, neplodna. Pa je poslao od svog čovjeka i naredio mu da spali sva polja žita koja su zasijali. Pa kanila i rekao, ako ne postupite tako, ja ću vam nametnuti džiziju kao židovima i kršćanima. Zašto? Ostavili ste džihad, ostavili ste poziv u Allahu, u vjeru. Trebate pozivati druge ljude, niste zato stvoreni. Niste zato došli u Šam. Jeste, treba sijat pšenicu, ali bojio se Omer da se ne odaju dunjalu koji onda je monotonija. Danas ljudi kad dođu iz Medine, Medina grada Allahovog poslanika, čak Arapi, kar je vala interesantnije u Bosni. Interesantnije u Čečeniji, interesantnije u Afganistanu, na svakom drugom je što? Tamo se nešto dešava. Ljudi se pozivaju u vjeru, bore se, makar bili zatvarani, makar bili proganjani, bore i očekuju za to Allahu nagradu. Očekuju za to i vallahi je slatko. I vallahi je slatko. I to je ono što te drži. Što te drži. Pa kad vidiš koliko nevjernici trajaju svome kufru, pa zašto ti ne ustaješ na istini? Kad znaš da si na istini, makar i sam bio. Dakle, sigurno će Allah dati izlaz i u tome se krije veliki hajr. Veliki hajr. I druga stvar. Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će pomoć mazluma onome kome se čini nasilje, makar bio nevjernik. Makar bio nevjernik. Ako mu se čini nasilje, kaže Allah, pomoću te, wala u ba'de hin. Makar za izvjesno vrijeme. Makar odgodio tu pomoć, ali sigurno će ti pomoć. E sad zamislite, braćo, danas se čini zulum muslimanima. Ako se nevjernik učini zulum, Allah će mu pomoć. A kamo li musliman? A kamo li onome ko Allahu na seždu pada? Kako da ga Allah ne pomogne? Zatim, Allah obećao da će kazni zulumčara makar bio musliman. Makar bio musliman, kaže Ibn Tejmije, Allah će pomoć pravednog vladara, makar bio nevjernik. A kaznit će nepravednog vladara, makar bio musliman. Kaznit će zulumčara. A kako neće kaznit zulumčara, još ako je nevjernik. Ako je nevjernik, a Allah ne voli nevjernike. Znači, to je nekoliko razloga koji treba da nas učvrsti u našem ubjeđenju, u našem vjerovanju i da nas ne dovede u takvu situaciju, da nam se stegne u prsima, da ne znamo šta ćemo od sebe da se razočaramo, nego samo naprijed, vallahi. Pouzdanje u Allaha dželle šanuhu, očekujemo nagradu gospodara svjetova, čekamo džennet, mi znamo šta hoćemo. Naš cilj je jasan pred nama i nećemo inšala od njega odustati. Kao što nije odustao Jusuf alejhiselam i Allah mu je dao pomoć i pobjedu. Zatim, treća stvar, kao pouka. Bježanje od svih uzroka grijeha. Nije samo dovoljno ustegnuti se od grijeha, nego treba presjeći sve puteve koji vode do tog grijeha. Allah u Kur'anu ne kaže ne činite zinaluk, nego wala takrabu zina. Ne približavaj se bludu. Ne samo ako se približiš, gotovo je. Ne približavajte se bludu. I onaj ko pokuša da pobjegne od grijeha, Allah će ga sačuvati. Allah će mu ponos povećati i njegov ugled. I to je istina, vallahi. Poslanik se sada kaže, kad vidite fitnu na ulici, vidite ženu, ako oboriš pogled, osjetit ćeš zadovoljstvo u svojoj duši. Je li to istina? Jesmo to osjetili? Jesmo, tako mi Allah. Koji god to uradio, osjetio je. Ako ostane pogled, na nagovor šeitanski, šeitan se nagovara, puše, u to vidi, lijepo, izazovno, poniženje u duši posle toga. A kad ne možeš da vladaš svojom strašću, tvoj razum čini seždu tvoje strasti, nemoj to dozvoliti, nego nek razum vodi strast. I pouzdaj se u Allaha, za njega se osloni i Allah će ti dati izlaz. Zatim dova, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, falyastajibu li wa li'minu bi Allahum yarshudun." Kada te robovi moji za mene upitaju, reci ja sam blizu, odazivam se dovi onoga ko moli, ko traži od mene. Dova je oružje mu'mina i nju trebamo, braćo i sestre, stalno koristiti. Ne možemo sami. Wallahi, onaj ko se uzda u svoju snagu, u snagu svoga imana, svoje ličnosti, neće uspjeti. Neće uspjeti. Ne možemo mi bez Allahove pomoći. Zato kaže Jusuf a.s. Rabbi siđnu ahabbu ilaje mimma jedaunani ilaje. Gospodaru, draži mi je zatvor od onoga na što me one pozivaju. I ako me ti ne spasiš, ja ću postati od vješnika. Ja ću se odazvati na taj poziv na koji me poziva moja strast i ova žena. I Allah ga spašava. Dakle, dova iskrena u svakom trenutku, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah se stidi da vrati prazne ruke svoga iskrenog roba. I Jusuf alejhi selam ovdje izabire, braćo i sestre, izabire ziječenje, izabire iskušenje zatvora umjesto grijeha. Zašto? Zato što je to ziječenje samo na dunjaluku. Samo na dunjaluku. Umrijet ćeš kad tad. Dakle, poznat je dunjalučki put. On ima svoj početak i svoj kraj. Ti ćeš umrijeti živio u zlatu i svili ili živio kao posljednja fukara, posljednji siroma. Umrijet ćeš bio vjernik, bio nevjernik. Ali vallahi, nije ista smrt vjernika i nevjernika. Kao što nije isti život i nije isti život, odnosno nagrada i kazna na sudnjem danu. I neće isto proći na sudnjem danu vjernik i nevjernik. Dakle, izabro je to kao što je izabro onaj mladić. Mladić koji je želio da narod primi sav islam, kada je rekao vladaru da ga ne može ubiti. Ne može ga ubiti. Čudna je stvar, samo znamo onaj dugi hadis gdje on dječak išao sihirbazu pa išao onome pobožnjaku, pa ga ovaj pobožnjak i učenjak naučio tevhidu, istinskoj vjeri. I kasnije se pročilo da on liječi ljude i tako izliječio vladarevog onaj savjetnika, pa ga je htio ubiti. Ubio je i onog učenjaka i vladarevog savjetnika koji je bio slijep, pa ga on izliječio, pa primio islam i pokušao ga ubiti na razne načine. Nije mogao nikako da ga ubije. I onda mu on kaže kako će ga ubiti. Mladić mu kaže: ne možeš me ubiti dok ne uzmeš strijelu i kažeš u ime Allaha, Boga ovoga mladića, kad je ispališ. Ali okupi prvo narod. Okupi narod. I kad je narod to vidio, svi su prihvatili islam. Svi su rekli: vjerujemo u Allaha. I kasnije su čak izabrali, u suri Buruč se to spominje, izabrali su vatrene jame kad su vidjeli istinu, a nisu htjeli da odustanu od svoje vjere. Prijetio je njemu. Dakle, onoga čega se on bojao, svakako smrto. I umro je taj vladar. A kako je završio? Završio je bijedno na dunjaluku i čeka ga vječni džehennem na ahiretu. Dakle, sljedeća pouka jeste da nema pobjede i nema uspjeha bez žrtve na Allahovom putu. A mi imamo zašto da se žrtvujemo. Za Allahovu vjeru, za istinu, za pravi put na kojem treba da ustrajemo. Da odgajamo naše mlade generacije, da odgajamo našu djecu, našu mušku i žensku djecu. Da molimo Allah da nam pomogne na tom putu i da budemo sebe mi upute budućih generacija. I to je bolje nego da imaš svo bogatstvo na dunjaluku. Sve bogatstvo na dunjaluku. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini, da nas spasi grijeha, da nas spasi razvrata, da sačuva našu omladinu, da nas učini od čestitih i pobožnih ljudi, da se čestiti i pobožni nas ugledaju. Molimo Allaha da nas ne osramoti na dunjaluku i na ahiretu. Molimo Allaha da ubrza pobjedu istine, da pomogne muđahidima na svakom mjestu, a da uništi kufr i nevjernike, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu hamdika, ashkuruk. عندنا تربي يا ملاب الأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو ويدود يا ملاب الأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو ويدود بن لادن izvršio napad na Ameriku 11. septembra. Smatru, ja ne smatru, tu ne pije vode. Ja o tome ne znam ništa. ovako jedno pitanje. Često nam se dešava kada savjetujemo parove, odnosno omladinu, vjerojatno oni koji šetaju po cesti i jašikuju, da na naše opominjanje samo okrenu glavu i kažu znamo mi, pa šta nam je činiti. Dakle, vrlo je važno kod ove stvari objasniti jedno, a to je kako priči toj omladini. Kako priči mladiću i djevojci koji se zabavljaju ili ašikuju, kako se to kod nas kaže. Zašto ovo kaže? Zato što ima i oni koji dozvoljavaju to ašikovanje. Pa kažu šta fali mladić i djevojka da šetaju ulicom, da odu u slastičarnu, da popiju kahvu zajedno, da se zajedno druže, još posebno ako su zajedno na fakultetu, ako uvijek su zajedno. Uglavnom, to nije osamljivanje. Kada kažu da to nije osamljivanje, jedno je osamiti se sa ženom samom, otići negdje sa njom s autom ili odvesti je negdje i tako dalje, a ovo nije osamljivanje. Međutim, braće i sestre, ovo je jedna šejtanska spletka. Mi smo vidjeli kako je Jusuf alejhisselam odbio sve moguće prilaze tom grijehu. Ne samo grijeh, nego sve prilaze. A znamo za prirodnu naklonost muškarca prema ženi. I hajmo priznat sebi jednu istinu. Da mladić, kad ašikuje sa djevojkom, oženio on nju sutra ili ne oženio, to uopšte nije bitno. Pa sjedi sa njom u slastičarnoj ili nekoj kafani ili u nekoj klupi u parku i bulje jedno drugom u zube, šta osjeća tada u tom trenutku? I šta zamišlja? Hajmo priznat. Priznat ćemo to pred Allahom Đelešanuhu, nema šta. Priznaj sam sebi da je tada vidiš u svom krevetu, a i ona također. I nemoguće da je ne poželiš ako se nađe u takvoj situaciji. Nismo ljudi, nismo meleki. Musa a.s. kad je došao do onoga izvora gdje su one dvije djevojke od Šuajba a.s. Odmakle se, ljudi se gužvaju nekulturni. I one ostanu zadnji. Pa on je bio poznat po svojoj snazi. Prišao i napoj im je hajvan. Onda su one otišle. Vratile se brzo kući pa je se otac čudio kako se vratile. Svaki dan dođu zadnji. Pa su rekle šta se desilo. A on je ostao sam u hladovini. I gladan i žedan. I onda je došla jedna od njih da ga pozove kući. Stidljivo je došla. Šta je uradio on? Kažu mu fesiri. Kako su došli do njove kući? On je rekao, idi ti na zadnja. Nemoj ići preda mnom. Neka ja ne znam gdje je tvoja kuća. Idi iza mene. I ako skrenem ja negdje, ti govori kuću ići. Samo da on nju ne bi gledao od pozadi. Idi ti iza mene i govori mi gdje ti je kuća. To je pobožnost. Kakav dokaz postoji za ašikovanje? Nema toga. To je ono što je odvelo našu omladinu. Što je penđeranje, jaškovanje u stara doba, pa danas ovo otvoreno. Gdje je tu ljubomora? Gdje je tu moral? Gdje je tu čednost? Dakle, to je... I kako može otac, kako mogu roditelji dozvoliti svojoj kćerki da izlazi s mladićima, da ide sa njim kod hoće? Ode u 10 sati, mamo, kaj je sastanak. Ona to normalno govori. I vraća se največer nekad kasno. Gdje je bila? To šta te briga gdje je bila? Ima pravo, ona je slobodna žena. E kad je obešćasti, kad je iznevjeri, kad je iskoristi, onda onaj ništa. Onda sramota na porodicu i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio samo osamljivanje, braćo i sestre, nego je zabranio, o stvari naredio obaranje pogleda. Reci vjernicama, neka obore poglede svoje. I reci vjernicima, neka obore poglede svoje. Pogleda oboriš, ne smiješ da gledaš ženu stalno. Kako laši kao sa njom, ko sa ženom, što cijeli dan hodaš. Gdje je tu moral? To liči na islamski moral. Muhammed s.a.v. pita ashabe, znate li šta je za ženu najbolji? Šta je za ženu najbolji? Pa je Abu Bekr tu bio, Omer tu bio, nisu znali odgovoriti. Ovaj govori ono, onaj govori ono. Onda Alija se iziđe odatle i došao Fatimi i kaže, Fatima, znaš ti šta je za ženu najbolji? Kaže, najbolje je da je ne vidi nikad nijedan muškarac koji joj nije mahrem, osim njene rodbine. Pa se vratio Alija i kaže, znam ja. Kaže, šta je najbolji? Kaže, najbolje je da je ne vidi nijedan muškarac. Kaže, ko ti je kazao? Kazala mi je, kaže Fatima, radijallahu anha. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne pada iver daleko od klade. Drago mu što je ona to rekla, što je ona tako odgovorila. Znači, kruška ispod kruške, čerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je moral, to je čestitost. A lako je naći danas razlog. Subhanallah, toliki nemoral, toliki se fesad proširio zemljom i mi kao čekamo, daj, pusti sad tu. Umjesto da sprečavamo to, da živimo čestit život, četan život, kako će nas Allah pomoći? Kad se mi suprotstavljamo njegovom šerijetu. Imamo Allahov Kur'an, Allahovu knjigu. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema ništa skriveno, ni zavezano ko mačka u vreći. Imamo istinu i slijedi je. I oko toga nema puno filozofiranja. Ali je vrlo bitno kako prići tim ljudima. Prilaziti na najljepši način. Dava se mora činiti. Ovdje ima jedno isto pitanje vezano za ovaj Hamas, odnosno za emociju i za hladan odnos, kako naći sredinu između toga dvoje. Dakle, da ne bude onaj Hamas samo čim vidiš čovjeka, da ašikuje odmah mu priđi pa mu nokaut nek popije. To islam zabranjuje. Možda čovjek ne zna ništa o Allahu dželešanu. Možda čak ne vjeri u Allaha. Ne vjeri u Allaha. Počini zinaluk, to je manji grijeh od širka. Prvo ga upozori da se probudi u njemu taj osjećaj. Od tvog prilaska njemu vrlo je bitno. Evo što znači prić na lijep način čovjeku. Trojica mladića koji su došli u jedno mjesto. Nije bilo nigdje mesčida, nigdje džamije. Hoće da sagrade džamiju. Ne znaju kako će, neće niko da im pomogne. Narod se udalje od vjere, otišao. Čuli za jednog bogataša i spreme najljepšeg ahlaka od njih. Evo tiđi ti, pa ti traži od njega. I on došao, a ovaj bio poznat po svojoj osorosti, po svojoj grubosti. Ohol, čovjek bogat, osjeća se neovisni. Pa došao, kaže, što si ti došao? Pa eto, kaj mi mislimo praviti mesjid, pa ako možeš da nam što god udjeliš. Kaj pruži ruku. On pruži ruku, on pljune u ruku. Kaj, eto, to je od mene. Kaže, aj mladić, obriše pljuvačku, kaže, dobro, ovo je za mene. A šta daješ za Allaha? Gotovo. Ovaj se ukupo. Kaže, od mene je džamija. Od mene je džamija. Ja pravim džamiju. Nije se naljutio, nije on njega pljunuo. Mi bi odmah, kad nas neko tako, mi bi njega u lice. On nas uvijek, mi bi njega u lice. A daje, činimo davu. Pozivamo ljude u islam. Dakle, vjernik na Allahovom putu mora trpit. Mora trpit li na Allaha, dželešanu, sve uvrede. Zar poslanik sada sele nije bio u Taifu ranjen? Ranjen, krv mu teče iz usta, iz njegovih plemenitih mubarek usta. I šta kaže? Dolazi melek, zadužen za brda. I kaže, ja Rasulallah, Allah ti poručuje ako hoćeš da sad sravni ova dva brda, da uništi ovaj narod. A on upućuje dokaj, ne ja Rab. Nadam se da će Allah izvesti iz njihovih kičmi potomstvo koje će obožavati Allah. To je mudrost. Dakle, ja ne saburam radi sebe, radi Allaha. Islam nije moj monopol, ni tvoj. Islam je Allahova vjera, s kojom je on zadovoljen. I ako neko prihvati tu vjeru i zavoli je u svojoj duši, slijedi je, preko tebe, ti budeš sebe, imat ćeš veliku nagradu kod Allaha dželešanu. Dakle, moramo biti mudri kad je u pitanju dava. I strpljivi. A kad si ti spoznao Allaha, znaš kako je lijepo biti vjernik, kako je lijepo doživjeti seđdu, kako su široka prsa, kako zadovoljstvo i sreću osjećaš. Pa to hoće i drugi, a nemaju je. Pa pokaži mu, nemoj mu zabranjivati to. Nemoj ga svojim primjerom, svojim postupkom još više odbijati. Tu smo mi puno griješili. To će čovjek nam, ma nek te pljuje, šta fali? U ime Allah, znaš da imaš za to nagradu. Normalno, ne smije vjerni dozvoliti da mu neko napada na čas bez veze. Da ga neko premlati, ali ništa. A ne smiješ ni ti sebi dozvoliti, sad sam ja vjernik i hoćeš ti sad da za jednu sekundu svi ljudi prihvate islam, a ti će biti veći džahil od svi u njih. Ne može tako. Dakle, mora biti postepenost i mudrost u davi. Da čovjek osjeti da mu želiš dobro, Boga mi. Da osjeti da želiš mu dobro, a ne da pametuješ. Jedan čovjek je prišao jednom intelektualcu i kaže mu, kaj, boj se Allaha. On mu je tako rekao, boj se Allaha, da mu, tako grubo, da mu je ovaj rekao, pa ti hoćeš da se tebe bojim, ne Allaha. Či tako je osjetio u njegovom tonu, u njegovom glasu nešto, prizvuk oholosti i nadmenosti. Vjernik ne može biti ohol. Može biti ponosan sa svojom vjerom. Ali zašto da hodaš? Treba hodati visoka čela. A ne smiješ biti ohol. Kako je tebi lijepo sa istinom, poslanik se ne mogu na mirađu da bira. Da ga odmah Allah uvede u džennet. Kaj, gospodaru, spusti me na zemlju. Da pozivam ljude. Pozivam ljude istini. Pozivam ljude vjeri. Treba ti bude žao svakoga. I bez obzira ko on bio. Kad sutra bude gorio u vatri. Nije nam to cilj. Cilj nam je da ljudi prihvate istinu. Da saznaju, da spoznaju istinu. A ne da pametujemo. E sad nemoj ti boj se Allaha. Ti aškuješ ti ovo ti ono. Ne. Čovjeku je svojstven grije. Svaki čovjek griješi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kullu bani Adama hata'un. Wa khairul hata'ina tawabun. Svaki sin Adamov griješi. A najbolji griješi su oni koji se kaju. Koji se vrati Allahu dželešanu. Može se krenuti s pravog puta. A posebno kad je kod nas bio džehl veliki. Udaljili nas komunisti bili od islama. Zaboravili bili na islamu potpuno sa Allahom propis. Slabo skoro išta znali o islamu. I sad hoćemo preko noći da promijenimo stanje. Ne ide vallahi tako. polako, strpljivo i Allah će dati sigurno hajr inšallah. S iskrenim nijetom, sa željom ne da sebe istaknemo, da mi pametujemo, da mi filozofiramo, da dokažemo kako smo šejhovi, kako smo učeni, nego sa željom da prenesemo Allahu u vjeru. Lako nam je vaziti. A vidi, mašala, dobro vazi. Što? Nisam ništa iz svoje glave izmislio. Imamo Kur'an, imamo hadis poslanika s.a.v. Haj nešto iz svoje glave izmislio. Pa što da neće biti interesantno? Allahova istina odgovara duši. Odgovara duši. Ja ne volim kad vidi mašala, dobro vazi, dobro govori. Allahov govor. Nije to moja mudrost neka. Sam ja ništa izmislio ovdje, pa ja nešto smislio da bi vam se dopalo. I ako je to cilj meni ili bilo kome drugom ko govori vama, ko se obraća vama, nema tu nagrade. Tu nema nagrade. Ko hoće aplauz, mogu da aplaudiraju, dobit će. Ali nema dalje ništa. Poslije toga nema. Nema ništa. Nego cilj nam je da saznamo istinu, da je upoznamo, da osnažimo naše veze, da pomognemo jedni drugima koliko možemo, da spomažemo u dobru. I to je glavna stvar. I to Allah nagrađuje i to Allah pomaže. To Allah pomaže. A ne poziv na džahilijski način. Dakle, i ne odustajat. Bez obzira što ti rekao mladić i djevojka. Kad je vidiš na putu. Ne odustaj. Ne samo upozorenjem. Ima raznih metoda kako se može prići. Kako se može prići. Da li dati kasetu? Da li, ako ne ide tvoja priča, pa upozori nekog drugog s kim se on bolje zna. Ili s kim se ta djevojka bolje zna. Koji za njih veći autoritet. Može će ga poslušati. Pa joj knjigu donesi. Pa mu hediju kakvu dadni i tako dalje. Pa kaseta i tako. Pomozi mu. Treba mu pomoć. Otiđi pa mu pomozi. Progovorit će o njemu iman. Vidjet će da je to hak, da je to istina. Dakle, te stvari moraju nam biti na umu. Ima još jedno pitanje vezano za zakletu. Vi znate da je Allah zabranio zaklinjanje pretjerano, a vi često se zaklinjate Allahu. Dakle, Allah je zabranio zaklinjanje ičim drugim osim Allahu. Dakle, ali bez razloga se ne treba klet ni Allahu. A ja se slažem s ovim, međutim, ja kad govorim, kad pričam, kad držim vers, imam običaj da potvrdim ono što je Allah rekao sa zakletvom Allahu. I u tome nema šteti. A inače u životu stalno se zaklinjati Allahom bez razloga nije pohvaljeno, nije dobro. Nije dobro. U posljednje vrijeme vrijedi krilatica zbližavanja. Braća se druže s džahilima da bi se zbližili. Zatim se sve više druže i sjele sa ženama, vjerovatno da bi se zbližili. Dokle ćemo se zbližavati? Što se tiče samog zbližavanja, ja ću reći jednu stvar. Vjernici se svakako trebaju izbližavati i pojačavati, malo prije sam rekao, pojačavati svoje veze. A što se tiče ovih izraza braća i džahili, ja vas upozoravam od večeras, ne morate poslušati, nemojte koristiti to. Svako onaj koji izgovara šehadet, on je naš brat musliman, a ne braća i džahili, sestre i džahilke. Šta to znači? Ti sad dostigo stepen meleka, a ovo stamo sve džahili. Tu se stvara jaz. Gotovo je. Tu se stvara jaz. A ja nisam za zbližavanje koje je ovdje provokativno istaknuto. Hajmo se zbližavati pa onda napustiti Allahov zakon i Allahove granice i šerijat. Ne, ne, tu. Nema toga. Nema takvog zbližavanja. Neću ja doći među žene pa sjest pa im činiti davu. Nego ću doći među muškarce, među omladinu. I neću bježati od svojih komšija. Neću bježati. Znam da su muslimani. Klanja samo petkom, nema veze. Petkom, ali doću da ga posjeti. Da ga zijareti. Neću on mene, ja hoću njega. Kaj poslanik selem, onaj kod tebe ne posjećuje, ti njega posjećuje. Kod tebe ne daje, kod tebe odbija da da, ti njemu daj. Dakle, nemojte pogrešno razumjeti. Ima, ja se slažem sa, ima popuštanja kod nas. I ja rekao sam prije, ja sam protiv takvih stvari. Nema u islamu izmišljenih olakšica. Mogu se družiti muškarci i žene zajedno, ne mogu se družiti zajedno, ne mogu sjediti zajedno, ne mogu ašikovati, nema od toga ništa. To islam zabranjuje i to je jasna stvar. Ali što se tiče našeg duhovnog povezivanja, kroz islam, kroz iman, kroz predavanja, kroz sjela muških zajedno, ženskih zajedno, odnosno žene odvojeno, muškarci odvojeno, muškarci samostalno, žene samostalno, sa onima koji malo bolje poznaju vjeru od njih, mi se samo tako možemo dijeliti. Ne, ima braće i sestara koji malo bolje poznaju vjeru ili praktikuju više od drugih, ali nek se potrude ta braća i sestre da i ovi koje mi nazivamo džahilima budu malo bolji braća i sestre. A ne braća i džahili i sestre i džahilke. Vrijeme je već jednom da ostavimo ove termine i ovakvu podjelu među muslimanima. Jer to nas samo još više može udaljiti jedne od drugih. I bojimo se Allaha dželešanuhu i molimo Allaha da zbliži istinski naša srca. Da nas istinski zbliži kao vjernike. Jer se pomažemo u dobru i pomažemo u pozivanju u Allahu vjeru. Amin. Jazakumullahu khair. Subhanakallahu hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Studio Tauhid, Islamska omladina page.